my lord. To nagranie tytułowe You Wanted Darker. Genialny album Leonarda Cohena, 14 w jego karierze, wydany 21 października 2016 roku. Wiek dawał już o sobie znać, artysta nie mógł za bardzo się przemieszczać i partie wokalne zostały nagrane w jego domu w Los Angeles. No a potem dograno partie muzyczne. Leonard Cohen zmarł 17 dni po wydaniu płyty You Want It Darker. Warto wciąż do niej wracać. Cała kariera płytowa Ewy Cassidy, jak Państwo wiedzą, zaczęła się i odbywała się i trwa już po śmierci tej znakomitej artystki. Mamy oto kolejną jej płytę. After midnight, out in the moonlight, just like we used to do. I'm always walking after midnight, searching for you. I walk for miles along the highway. That's just my way of saying I love you. I'm always walking after midnight, searching for you. After midnight, searching for me. To fantastyczna Ewa Cassidy i nieznany dotąd, niepublikowany kameralny występ zarejestrowany 2 listopada 1995 roku w Annapolis. Obok grającej na gitarze akustycznej wokalistki jeszcze tylko skrzypek, który dołączył do składu do tego koncertu bez żadnej próby. Gitarzysta elektryczny i gitarzysta basowy. 12 nagrań, cała płyta nosi tytuł Walking After Midnight. Kompakty i winyle będą w listopadzie. sunshine when he's gone. It's not warm when he's away. Ain't no sunshine when he's gone, and he's always gone too long. Anytime he goes away, wonder this time where he's gone. Wonder how long he's gonna stay. Ain't no sunshine where he's gone, and this house just ain't no home. Anytime he goes away. Coming back. Come my knees are shaking, yeah. Mr. Engineer, don't you keep me waiting. Let me tell you, hurry, hurry, hurry, hurry, hurry, hurry, hurry, hurry. Oh, baby, here I am, by the railroad track. Ooh, waiting for my baby. Oh, he's not that bad. To Eva Cassidy na koncercie w 1995 roku. Jej współpracownik, gitarzysta, producent szukał możliwości wydania płyty. Były próby, były rozmowy, ale nikt się za bardzo z tym nie spieszył. Rok później, w 1996 roku, Eva Cassidy zmarła nagle na chorobę nowotworową. No i dopiero potem zaczęła się jej wielka płytowa kariera. Pozostaniemy w kręgu muzyki koncertowej. Oto raz jeszcze, bo był już tydzień temu, raz jeszcze w dymie na wodzie, Jason Isbell. Well, I'll try to open up my window and let the light come in. Step outside in the middle of the morning and in the evening. Jason Isbell and the 400 Unit, amerykański wykonawca ze swoją grupą, który znakomicie sprawdza się na koncertach, a taką najnowszą próbką jego możliwości jest płyta Live from the Ryman Volume 2. Pewnego rodzaju hołd także dla miejsca wydarzenia, dla sławnej sali The Ryman Auditorium w Nashville w stanie Tennessee. Raz jeszcze, Jason Isbell and the 400 Unit. Program trzeci, audycja muzyczna Dym na wodzie. Pozostaniemy w kręgu amerykańskich wykonawców, którzy lubią grać koncerty, długie koncerty i nagrywać te koncerty, a potem wydawać. Oto grupa Widespread Panic. can't stay within Avon to dwell. Country that turned into a land as well. But I'd like to go with you. To go with you. But I'd like to go with you. To go with you. But I'd like to go with you. Widespread Panic to formacja, którą w Stanach Zjednoczonych określa się jako jam band, zespół, który uwielbia grać koncerty i to długie koncerty, tak jak kiedyś Allman Brothers Band na przykład. Zespół głównie gitarowy, chętnie zapraszający gości na te swoje długie występy, opublikowali właśnie występ z roku 2000. Trzyczęściowy to był koncert, utworów jest prawie 20, a niektóre z nich takie solidne 10-minutowe. Raz jeszcze w dymie na wodzie amerykańska grupa Widespread Panic. Thank you. Widespread Panic to, jak sądzę, stosunkowo mało znana w Polsce amerykańska grupa. Szkoda, bo bardzo atrakcyjna koncertowo. Gdyby Państwo byli zainteresowani, to długa płyta. Proszę napisać, korzystając z adresu dym@polskieradio.pl. Jeśli będą listy, to zapewne wrócimy do tej płyty jeszcze w audycji. A teraz sięgam raz jeszcze po płytę z polskiej półki. Ona ma na okładce bardzo, bardzo wyraźnie zaznaczony napis Uniatowski. Może w mojej głowie wielki błękit płynie przez opowieść moich dni. Pamiętam wciąż ciepło w nas, wspólny dzień, twój oczu blask, jeden rytm bicia serc. Zgubiłem to, szukam więc wspomnień tych dzień po dniu. Chcę wrócić, lecz wszystko ma koniec swój, jak stały ląd. Przeszłość oddala się, bezmierny czas falą losu znów niesie mnie. Jak tonący wśród fal, teraz tu, czyli gdzieś, nie wiem gdzie, zaciera się przeszłość i odległy brzeg. Może w mojej głowie wielki opowieść moich dni. Tak trudno jest, chyba wiesz, zapomnieć to. Ale te wspomnienia są jak tęsknoty tu, pusty dom, bo nas dawno nie ma tam. Nie ma tam, nie ma nie, choć rozumie to serce nie i bije ciągle tamtą chwilą. Przecieka czas dniami gdzie, gdy już nie ma nas, nie ma nas, nie ma nie. Może w mojej głowie wielki błękit płynie przez opowieść naszą. Nowa polska płyta bez tytułu. Na okładce wykonawca jak długi, no zobaczą państwo, i wyraźny czerwony napis Uniatowski. 12 piosenek po polsku i po angielsku, tak pół na pół mniej więcej, muzyka i produkcja Sławek Uniatowski. Teksty różnych autorów, wśród nich Jacek Cygan, Tomasz Organek, Michał Zabłocki, Janusz Onufrowicz. Nie ma nic, jak najmocniej teraz przytul mnie i wyłączmy razem nasz każdy zmysł. Wyobraźmy sobie, że nie ma nic, wyłączony zniknął cały świat. Porzucone słowa i każda myśl. Nie ma chwili ani lat. Co zostanie z nas, gdy nie będzie za czym już się kryć? Gdzie już tylko cień i blask, nacy bezcieleśnimy. Tylko my na odległość mniejszą niż we śnie. Najpiękniejsze to, co w nas może być, ale i najgłębszy lęk. Nie ma nic, tylko to, co mamy w sobie tam, gdzie prawdziwa jesteś do końca ty i prawdziwy jestem ja. Co zostanie z nas, gdy nie będzie za czym już się kryć? Gdzie już tylko cień i blask, nacy bezcieleśnimy. Thank you. za czym już się kryć, gdzie już tylko cień i blask, nacy bezcieleśni my. Co zostanie z nas, gdy nie będzie za czym już się kryć? Czy poznamy siebie tam, nacy bezcieleśni my? To Sławek Uniatowski z bardzo, bardzo autorskiej swojej nowej płyty. Filip Wolski, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem, Dym na wodzie. Dziękujemy.